radiowych, dostępny na stronie sklep polskieradio.pl. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Kurki, statki, monetki. Wszystko odlotowe. I nawet milion złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 12 maja, jest 16. Przed nami serwis Trójki, w którym najważniejsze wiadomości zebrał dla Państwa Michał Przerwa. Minister zdrowia o odbudowie zdrowia Polaków po pandemii. Przed grobem nieznanego żołnierza oddano hołd marszałkowi Piłsudskiemu i generałowi Andersowi. Amazon wygrał z Komisją Europejską i nie musi płacić zaległych podatków. Teraz priorytetem jest odbudowa zdrowia Polaków po pandemii, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu wraz z premierem Mateuszem Morawieckim uczestniczyli w otwarciu Centrum Chorób Rzadkich przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Minister Niedzielski dodał, że teraz głównym celem jest przywrócenie możliwości leczenia we wszystkich dziedzinach medycyny i nadrobienie zaległości wynikających z trudności w terapii podczas pandemii koronawirusa. Otwarcie tego Centrum Chorób Rzadkich jest takim kolejnym krokiem, na przykładzie którego chcemy pokazywać, że teraz priorytetem i głównym celem działalności ministra zdrowia przy wsparciu pana premiera jest przywracanie możliwości leczenia we wszystkich dziedzinach i to przywracanie nie tylko pod kątem powrotu do normalnej dostępności, ale przywracanie, który musi mieć pewien dodatkowy efekt po to, żeby te deficyty zdrowia z pandemii nadrabiać. Narodowy Plan Chorób Rzadkich jest już po konsultacjach zewnętrznych i jest w trakcie prac w Sejmowej Komisji Zdrowia. Przed grobem nieznanego żołnierza oddano hołd marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i generałowi Władysławowi Andersowi. Uroczystość odbyła się w 86. rocznicę śmierci marszałka, 51. rocznicę śmierci generała i 77. rocznicę rozpoczęcia przez dowodzonych przez niego żołnierzy 2. Korpusu Polskiego bitwy o Monte Cassino. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przypomniał, że Józef Piłsudski był wyjątkową postacią w historii Polski, która potrafiła pchnąć w żołnierzy ducha nadziei i walki. Kiedy Józef Piłsudski stawał przed pierwszą kompanią kadrową w 1914 roku, przed tymi 144 żołnierzami przekonywał ich, że mają się porwać do walki przeciwko wielotysięcznej armii rosyjskiej i przywrócić Polskę na mapę świata. On wierzył i oni dzięki niemu również uwierzyli, że można czynem wojennym wybudzić Polskę do zmartwychwstania, że chcieć to móc. Portal Polskiego Radia przygotował specjalny serwis poświęcony marszałkowi. Znajdują się w nim archiwalne wypowiedzi Józefa Piłsudskiego. Na placu Piłsudskiego w Warszawie otwarto wystawę Instytutu Pamięci Narodowej. Tu urodziła się Solidarność Rolników. Została ona przygotowana z okazji 40. rocznicy wywalczenia rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Podczas uroczystości prezes IPN Jarosław Szarek przypomniał, że był to efekt kilkumiesięcznych protestów w całej Polsce. Droga do tego zwycięstwa po sierpniu 80 roku prowadziła przez wiele strajków, te najsłynniejsze w Ustrzykach, w Rzeszowie, potem protest bydgoski, głodówka w Świdniku, wielomiesięczne zmagania wspierane przez Kościół katolicki, a szczególnie przez prymasa Wyszyńskiego, który dostrzegał właśnie tą siłę we wsi. Wiedział, jak będzie ona jeszcze większa, gdy ta wieś będzie zorganizowana we własny związek. Patronem medialnym wystawy Tu rodziła się Solidarność Rolników jest Polskie Radio. Amerykański koncern Amazon wygrał z Komisją Europejską w unijnym sądzie w Luksemburgu. Sędziowie anulowali decyzję Brukseli nakazującą firmie zapłatę zaległych podatków wynoszących 250 milionów euro. Komisja Europejska uznała przed kilkoma laty, że amerykański gigant nie płacił podatków od 3/4 swoich zysków, bo władze w Luksemburgu przyznały mu nielegalne korzyści. Oceniła, że rząd pozwalał Amazonowi płacić mniejsze podatki niż inne spółki i tym samym sprawił, że amerykański koncern był w uprzywilejowanej pozycji. Decyzję Brukseli Amazon zaskarżył do unijnego sądu, a ten przyznał mu rację. Brak selektywnej korzyści ocenili sędziowie, stwierdzając nieważność decyzji komisji uznającej pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym. Ich zdaniem komisja nie wykazała w należyty sposób, że doszło do nieuzasadnionego zmniejszenia obciążenia podatkowego europejskiej spółki zależnej grupy Amazon. Orzeczenie jest ciosem w Komisję Europejską i komisarz do spraw konkurencji Margrethe Vestager,

Greta Van Fleet w Trójce. 16 minut po godzinie 16, imieniny godziny. Ze mną teraz pani Monika Komisarczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Monika jest mieszkanką Tunezji, przewodniczką turystyczną. To ja zapytam może na początek, czy ta turystyka w Tunezji wygląda tak, jak zwykle wygląda, czy jeszcze nie? Niestety jeszcze nie, ale powoli, małymi krokami zbliżamy się do celu. Nasi pierwsi polscy goście jutro przylatują do Tunezji na dżerbę. Aha. Dobrze, bo dlaczego w ogóle rozmawiamy? Rozmawiamy, bo kilka tygodni temu mówiliśmy, że się zaczyna. Dziś mówimy, że się kończy. Mowa o Ramadanie. No i dziś takie chyba małe czy wielkie święto, czy świętowanie? Dzisiaj jeszcze nie ma świętowania. Święto w ogóle się nazywa małym świętem i nazywa się to Święto Cukru. Ale zaczęły się już przygotowania, szczególnie kobiety zaczęły przygotowywać właśnie słodkie rzeczy typowe ciacha tunezyjskie, a święto dopiero mamy jutro tak naprawdę i trwa 3 dni. No tak, tak, jutro się zaczyna, bo dzisiaj jeszcze ten ostatni dzień Ramadanu, ostatni, ale to też dzień postu, tak. Tak, ale to też szczególna tradycja się z tym wiąże. Dokładnie. Dzisiaj to jest taki specjalny dzień, kiedy w ogóle odwiedza się zmarłych na cmentarzach, dlatego że to święto Eid al-Fitr się nazywa. To jest święto radości, więc na cmentarze nie wolno chodzić w to święto. Poza tym chyba najbardziej cieszą się z tego święta dzieci, bo dzieci dostają najwięcej prezentów, dostają jakieś słodkości, dostają nowe ubrania, nowe zabawki i dostają pieniądze. I to się nazywa mahba. To są takie pieniądze dla dzieci za to, że wytrzymały Ramadan, że nie dokuczały rodzicom i to jest taka dla nich nagroda. No, że były grzeczne po prostu. Dokładnie. Jutro, jak powiedzieliśmy, zaczyna się takie wielkie 3-dniowe świętowanie. Jak to wygląda? Zaczyna się oczywiście ci, którzy bardzo są wierzący, to zaczynają modlitwą i później śniadanie, a później przez 3 dni celebruje się spotkanie w gronie rodzinnym i istotą tego święta jest wtedy okazywanie sobie wzajemnego szacunku, dzielenie się z potrzebującymi. To jest też ważne święto, jeśli chodzi o pogodzenie się z rodziną i z bliskimi, jeśli byliśmy pokłóceni. Ramadan, jak wspomniałem, dziś się kończy, dziś ten ostatni dzień, ale zakładając, że no, sytuacja jest normalna, czasy już post-covidowe, można powiedzieć, i taka pełna normalność powróci. Co ty mówisz turystom, którzy przylatują do Tunezji na ten czas, kiedy Ramadan jest? Kiedy jest Ramadan, no troszkę trzeba być bardziej wyrozumiałym, bo osoby, które poszczą przez cały dzień, są nieco rozdrażnione. Mogą być też niemiłe, więc musimy też to zrozumieć. I oczywiście, jeśli chodzi o ich kulturę, w każdym jednym kraju muzułmańskim stroje, żeby się ubrać, trochę więcej przykryć rzeczy niż odkryć, nawet jak jest bardzo gorąco. Czyli skromnie po prostu. Skromnie, dokładnie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem i przewodniczką po Ramadanie była Monika Komisarczyk, mieszkanka Tunezji i przewodniczka turystyczna. Dziękuję uprzejmie. Ten czas tego postu muzułmańskiego dobiegł końca i od jutra można się spodziewać, że Tunezyjczycy i inni muzułmanie będą nieco mniej nerwowi. She was struck down, it was her doom. Za 7 minut będzie 16:30. No, pogoda za oknem przepiękna. Zanim jednak zacznę opowiadać o pogodzie, to o czym innym w programie trzecim teraz. No bo kto w taką pogodę jeździ samochodem, musi jeździć samochodem lub komunikacją miejską, no to pewnie żałuje. Najnowszy raport Stowarzyszenia Zdrowy Rower pokazuje, że na jedno ślady przerzuca się coraz więcej osób. To dobrze, bo tak na pewno zdrowiej i bardziej ekologicznie. Pytanie zatem, czy za tym trendem nadążają zmiany w miejskiej infrastrukturze i czy na pewno każdy wie, jak jeździć bezpiecznie? Często pan jeździ? Bardzo często. Do pracy pan dojeżdża, czy bardziej rekreacyjnie? Kiedyś do pracy, teraz rekreacyjnie. Widać ewidentnie zmianę, jeżeli chodzi o częstotliwość jazdy na rowerze. O raporcie Rowerzyści w Polsce 2021 mówi prezes stowarzyszenia Piotr Łuczyński. Widoczna jest też zmiana, jeżeli chodzi o odległości pokonywane podczas jednej wycieczki. I tutaj najwięcej mamy odpowiedzi, że to są wycieczki powyżej 40 km, co też w dużym stopniu przekłada się na to, że dość dużo respondentów jednak jeździ rekreacyjnie. Uważa pan, że jest odpowiednio przystosowana infrastruktura do rowerów? Tak, jest coraz lepiej, szerokość też jest dobra. Także myślę, że jest okej. Okay. Zawsze jest rowerzystą, chyba mało ścieżek, nigdy dość. W porównaniu z 2014 rokiem coraz więcej ludzi rzeczywiście deklaruje, że jeździ po tych drogach dla rowerów. W ostatnim czasie tam, gdzie mieszkam, zostały zrobione część nowych ścieżek rowerowych, więc aktualnie bardzo przyjemnie się jeździ i można praktycznie w każde miejsce w Warszawie na rowerze dojechać w tym momencie. Wczoraj na przykład właśnie zrobiłem sobie taką 34-kilometrową przejażdżkę. Infrastruktury rowerowej jest już coraz więcej. Oczywiście cały czas są jej niedobory. Mamy też tutaj już w innych blokach takie odpowiedzi, że jakby tych rowerzystów jest być może nawet za dużo na tych drogach rowerowych, albo że pojawiają się hulajnogi. I też w pewnym sensie ta infrastruktura już przestała nam troszeczkę wystarczać. Jeżeli jeszcze ten, kto jeździ na tej hulajnodze elektrycznej, trzyma się równej drogi, to jest bezpiecznie. Bardziej dla mnie zagrożeniem są ci, co jeżdżą na rolkach, bo oni machają lewo, prawo i w ogóle czasami myślą, że są sami na tej drodze. 72% ankietowanych wybrało odpowiedź, że nie czuje się bezpiecznie jadąc po ulicy. Jak są wąskie ulice, a przede wszystkim jak są niebezpieczne boki tych ulic z jakimiś dołami, dziurami, to trzeba czasami nawet na środek wyjechać, rozglądając się oczywiście, czy nie ma jakiegoś samochodu, ale to jest ryzykowne, prawda? Szczególnie jak ulica jest dosyć ruchliwa. Zagrożenie z różnych stron, bądź to jeżeli chodzi o złą infrastrukturę, dziury na drodze, bądź to właśnie jakby niebezpieczne zachowania ze strony kierowców. Ma pan jakiś problem z rowerami na jezdni? Nie, jestem rowerzystą. Staram się omijać jak najszerzej, jak najwięcej miejsca dawać rowerom jednak. Kiedyś pani wjechała we mnie samochodem, ale tak na szczęście lekko, bo ja już zdążyłem hamować. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyli jakiejś kolizji z innym uczestnikiem ruchu i 12% odpowiedziało, że tak. No cóż, warto się na pewno zainteresować lepszymi rozwiązaniami, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Bardzo duży nacisk trzeba położyć na edukację, zarówno jeżeli chodzi o rowerzystów, jak i kierowców, bo tej edukacji zdecydowanie brakuje. Potrzebne są takie działania, które by cały czas odświeżały, cały czas informowały, edukowały ludzi, jak powinniśmy się zachowywać w ruchu drogowym, tak żeby wszystkim żyło się lepiej. Nie Niestety Polska na tle innych krajów Unii wypada jako jedno z najniebezpieczniejszych miejsc dla rowerzystów. Na milion cyklistów co roku przypada 8 wypadków śmiertelnych. Średnia unijna to trochę ponad 4. Wszystkie te dane zbierał dla Państwa Józef Niewiałowski. Sleazy, Mick Jagger i Dave Grohl. 16:31. Na przeważającym obszarze kraju pogodnie i taki też dzień i popołudnie za nami. Jedynie na zachodzie i krańcach południowych pogoda zaczęła się lekko psuć. Zachmurzenie tam umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu, nawet burze z gradem. Temperatura od 23 stopni na krańcach północno-wschodnich do 28 na Kujawach oraz lokalnie na południu. Jedynie na krańcach zachodnich, czyli tam gdzie pada, 18 do 22 stopni, a nad morzem około 15. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka LG. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Smart Sony 65 cali. Teraz za jedyne 3799. Taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny.

to się mówi, dobra gitara nie jest zła. In Stride to był Miles Kennedy. To trójka za 19,5 minuty 17. 24. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Audycja powstała we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Przed Polską gigantyczna rewolucja energetyczna. Europejski Zielony Ład. Dokument przygotowany przez Komisję Europejską i zaakceptowany przez 27 państw członkowskich zakłada zniwelowanie emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku. To główny powód odejścia od węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii. Maja Mazurek. Od rewolucji energetycznej nie ma odwrotu, zresztą ona już się dzieje. Izabela Zygmunt z think tanku Wise Europa oraz ekspertka Team Europe. Dzieje się tak dlatego, że na świecie jest już jakby taki nienaruszalny globalny konsensus co do tego, że zmiany klimatu to jest katastrofalne zagrożenie dla ludzkości i należy temu zagrożeniu przeciwdziałać. Da się zrobić, zaprojektować i stworzyć taki miks energetyczny, w którym głównym źródłem energii będzie przede wszystkim energetyka wiatrowa na lądzie, energetyka wiatrowa na morzu i fotowoltaika oraz uzupełniająco biogaz plus ewentualnie jakaś biomasa, ale biomasa to jest bardzo kontrowersyjne źródło energii, dlatego że paląc drzewami zyskujemy w cudzysłowie czystą energię, ale tracimy na przykład lasy, które mogłyby pochłaniać dwutlenek węgla z atmosfery. Mimo tego, że często uważa się, że młodzież nie jest jeszcze ekspertami w tym zakresie albo że jeszcze nie możemy mówić konkretami tak naprawdę o sprawiedliwej transformacji, no to najbardziej nam na tym zależy. Katarzyna Smentek, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Klimatycznej. Zależy nam na tym, żeby jak najszybciej odejść od węgla, ale też żeby nie pozostawić osób zaangażowanych w sektor górniczy po prostu na bruku, żeby one nie straciły pracy z dnia na dzień, ale to też oznacza, że musimy kształcić kolejne pokolenia. Nie możemy pozwalać, żeby kolejne młode osoby na przykład wybierały kierunki górnicze, żeby wybierały inżynierię górniczą, bo wiadomo, że za 10-15 lat stracą pracę lub w ogóle jej nie dostaną. Więc sprawiedliwa transformacja dla nas jest najważniejsza jako dla młodych ludzi, bo zapewni nam bezpieczną przyszłość. Bo jeżeli dzisiaj odejdziemy od węgla lub w perspektywie 10-15 lat, będziemy mogli żyć w bezpiecznej przyszłości. Jeżeli tak się nie stanie, to niestety nie będzie takiej możliwości. To, że górnicy i społeczności, gminy górnicze dostaną jakieś wsparcie w tym procesie, to jest jak najbardziej uzasadnione i naturalne. Natomiast częściej mówiąc o tak zwanym koszcie transformacji, raczej mówi się nie o tym, co trzeba będzie zapłacić górnikom, czy to w formie odpraw, czy jakiegoś innego wsparcia, które będzie tam musiało zostać im udzielone. Częściej mówi się o tych pieniądzach, które trzeba by było wydać na zbudowanie tego nowego, neutralnego klimatycznie systemu energetycznego. I tutaj właściwie samo mówienie o koszcie jest pewnym nieporozumieniem, dlatego że to są tak naprawdę inwestycje. To są pieniądze, które trzeba będzie wydać, ale które trzeba by było wydać tak czy inaczej. W ciągu tych 30 lat, które dzielą nas od terminu na osiągnięcie neutralności klimatycznej, tak czy inaczej musiałyby powstawać nowe źródła energii w miejsce starych, wysłużonych elektrowni węglowych. Będą również powstawały nowe zakłady przemysłowe. One też mogą jakby dokonywać różnych wyborów co do swojego zaopatrzenia w energię i swoich technologii. Więc znaczna część tych inwestycji wydarzy się tak czy inaczej. Ten dodatkowy koszt, który trzeba by było ponieść, żeby osiągnąć neutralność klimatyczną, jest szacowany na 400 miliardów euro w ciągu tych całych 30 lat, czyli około kilkunastu miliardów euro rocznie. Sam fakt tego, jak dużo młodych ludzi protestuje, jak nawet pandemia ich nie zatrzymała, żeby brać udział w tych strajkach online, to pokazuje, że młodzież nie chce się zatrzymać, że faktycznie widzi tą potrzebę transformacji, ale też nawet my jako Młodzieżowa Rada Klimatyczna pokazujemy to, że młodzież powinna brać udział w tych dyskusjach i pokazujemy to, jak ważne dla nas jest faktycznie wypowiadanie się na temat na przykład sprawiedliwej transformacji, na temat energetyki jądrowej, na temat miksu energetycznego i bardzo konkretnie i takich właściwie już bardzo specyficznych i bardzo faktycznie konkretnych kwestii. Żeby tutaj zilustrować, to mogę powiedzieć, że na przykład nasz sąsiad Niemcy to jest kraj, który w ubiegłym roku wyprodukował z samego słońca i wiatru 183 terawattogodziny energii. To jest więcej niż wynosiło zużycie w całej Polsce, w całym naszym systemie energetycznym. Więc nawet w naszej strefie klimatycznej jak najbardziej te dwa źródła, czyli wiatr i słońce, mogą być bardzo dużym, głównym źródłem energii w systemie energetycznym. Audycja powstała we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Iga Świątek gra w Rzymie w meczu drugiej rundy turnieju WTA. Właśnie skończył się pierwszy set i jest 1-0 dla nas. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twojej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana nie pytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, mnie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i etc., etc., etc. Niechże już byle kto moje rączki nie całuje byle jak. Przecież wiadome to, że mam słabość dobrą netą. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty mnie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka. Trzeci popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Za 11 minut godzina 17 w kalendarzu 12 dzień maja. Dziś kilka ważnych rocznic. W Warszawie oddano hołd marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w 86. rocznicę śmierci. Pamiętano też o generale Władysławie Andersie w 51. rocznicę śmierci oraz 77. rocznicę rozpoczęcia bitwy o Monte Cassino. Uroczystościom przyglądał się Witold Banach. Uroczystości rozpoczęły się na skwerze żołnierzy tułaczy w Ogrodzie Kresińskich, gdzie przy tablicy upamiętniającej generała Andersa wieniec złożył szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Jan Józef Kasprzyk podkreślał, że generał Anders był niezwykłą postacią w polskiej historii, ponieważ stworzył armię z osób, które były zesłane do sowieckich łagrów. Z tych tysięcy żołnierzy tułaczy, których droga wiodła od Związku Sowieckiego przez Bliski Wschód aż do Europy Zachodniej, potrafił uczynić armię niezwyciężoną, która przez Monte Cassino, Anconę, Operację Bolońską pokazała, iż jest w stanie zwyciężać, że dla Polaków nie ma rzeczy niemożliwych. Rocznica śmierci generała Andersa zbiega się z rocznicą rozpoczęcia jednego z najważniejszych bojów dowodzonych przez niego żołnierzy, zwycięskiej walki o Monte Cassino. Tak tamto zwycięstwo wspominał dowódca II Korpusu Polskiego. Bodaj najcięższe i najtrudniejsze walki toczyły się przez cały dzień 17 maja. W nocy jeszcze opór Niemców nie osłabł. Tuż po godzinie 10 rano patrol 12 pułku Anów wszedł w obręb klasztoru. Natychmiast kazałem zatknąć tam flagę polską. Podczas zaciętych walk zginęło 923 żołnierzy polskich, niemal 3000 zostało rannych. Po uroczystości w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji marszałka Józefa Piłsudskiego oraz generała Władysława Andersa i jego podkomendnych z 2 Korpusu Polskiego odprawiona została msza. Podczas homilii ksiądz pułkownik Bogdan Radziszewski mówił o niezłomnej postawie obu wybitnych dowódców. Oni rozumieli, jak ważną rzeczą jest dbać o ducha, ducha żołnierskiego, ducha narodu. Dzielni wodzowie nie bali się tych, którzy zniewolili nasz naród. A w południe przed grobem nieznanego żołnierza oddano hołd marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i generałowi Andersowi. Jan Józef Kasprzyk podkreślał tam, że zarówno marszałka Piłsudskiego, jak i generała Andersa łączyła niezłomna wiara w zwycięstwo i niepodległą Polskę. Potrafili nawet w sytuacjach niezwykle niesprzyjających przekonać młodych ludzi, polskich żołnierzy, że zwycięstwo może przyjść. Józef Piłsudski był działaczem społecznym i niepodległościowym. Od 11 listopada 1918 roku pełnił funkcję naczelnego wodza Armii Polskiej. Dowodzone przez niego wojska w 1920 roku odparły agresję bolszewików na Polskę. Dziś mija też dokładnie 95 lat od tak zwanego przewrotu majowego, czyli zbrojnego zamachu stanu, na czele którego stanął właśnie marszałek Józef Piłsudski. Powodem przejęcia władzy była fatalna sytuacja polityczna i gospodarcza kraju, a bezpośrednią przyczyną seria kryzysów gabinetowych w latach 1925-1926. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Oh,